χαμένη πόλη πίσω από τα φώτα. Να κρύβει τις πληγές παντού προστάτες να περιμένουν. Κρυμμένοι στις γωνιές και εσύ πλανιέσαι στη νύχτα στη μοναξιά. Κι άδικα ψάχνεις να βρεις κάποια ανάσα ζωής. Νύχτα και οι σβησμένοι φανοστάτες διώχνουν μοναχικούς κυφτούς διαβάτες. Νύχτα και έχει μόνο απομείνει μια μουσική που αργό σβήνει. Απομείνει μια μουσική που αργό σβήνει. Μες στο σκοτάδι η κάθε πόρτα σου κρύβει μυστικά και σου αφήνει βαθύ σημάδι σαν άνεμα χεριά. Ξέρεις πως ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν πεις, είναι η στιγμή της σιωπής, δεν θα σ' ακούσει κανείς. Νύχτα και σβησμένοι φανοστάτες διώχνουν μοναχικούς κυφτούς διαβάτες. Νύχτα και έχει μόνο απομείνει μια μουσική που αργό σβήνει. Νύχτα και οι σβησμένοι φανοστάτες διώχνουν μοναχικούς κυφτούς διαβάτες. Νύχτα και έχει μόνο απομείνει μια μουσική που αργό σβήνει. Και έχει μόνο απομείνει μια μουσική που αργό σβήνει.